akşam gibi. Şu gönlüme göre yar bulamadım. Çok hayaller kurdum, boşuna çıktı. Şu gönlüme göre yar bulamadım. Yar bulamadım, yar bulamadım. Şu gönlüme göre yar bulamadım. Yar bulamadım, yar bulamadım. Sevdim, yarım olmadı. Vallahi usandım, halim kalmadı. Şans dediler bir de bana gülmedi. Şu gönlüme göre yar bulamadım. Yar bulamadım, yar bulamadım. Şu gönlüme göre yar bulamadım. Yar bulamadım, yar bulamadım. Geride servetim, malım mı vardı? Ömrüm tükeniyor, şurada ne kaldı? Şu gönlüme göre yar bulamadım. Yar bulamadım, yar bulamadım. Şu gönlüme göre yar bulamadım, yar bulamadım, yar bulamadım.